السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے دین میں غلو ہرگز مت کیجئے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے تین شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے. جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا, یعنی اپنے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا, اور کہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں سب معاف کر دی ہیں, اور یعنی اپنے آپ کی عبادت کو بھی کم سمجھا اور حضور کی عبادت کو بھی انہوں نے کم سمجھا. انہوں نے کہا کہ بھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معاف فرما دیا ہے, لیکن ہم تو کچھ زیادہ کام کریں گے. خلاصے کلام یہ, ان صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہم تو جب بہت دن کا کام کریں گے, بہت آگے بڑھیں گے, بہت آگے بڑھیں گے. خیر, تو ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغا نہیں ہونے دوں گا, تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا, کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا. یا عورت کہے کہ میں مردوں سے دور رہوں گی, میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی, یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے. ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہی ہیں. اب آپ نے جواب دیا غور سے سنو, اللہ تعالی کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں, لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, یہی میرا طریقہ ہے. لہذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. خلاصہ کلام یہ, ایک دم زیادہ آپا بننے کی فکر نہ کریں اور ایک دم زیادہ پیر بننے کی فکر نہ کریں. میں بالکل ایسا بن جاؤں کہ مکمل طریقے پر فرشتہ بن جاؤں کہ فرشتہ بھی شرمائے, ایسا نہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے, عبادت بھی کرنی ہوگی, دنیا کا کام بھی کرنا ہوگا, عبادت بھی کرنی ہوگی, شادی بھی کرنی ہوگی, بھی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہوگی. ایک آدمی ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ حضرت پوری زندگی میری لکھی ہے اللہ کے راستے میں, یہ ذرا زور سے بولتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو میرا والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی آپ پوری زندگی اللہ کے راستے میں جانے کا کہتے ہو تو آپ کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو حضرت اللہ کے حوالے. میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر کا کیا ہوگا؟ یوں کہ اللہ کے حوالے. تو میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے صاف جواب دیا ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایسے ملنگ پنے کی ضرورت نہیں ہے, بھئی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے والی زندگی چاہیے. اس کا طریقہ مختصر 40 دن لگا لو اور اپنے گھر پر جا کر جو ہے کاروبار کرو, بیوی بچوں کے ساتھ رہو, بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, شوہر کا بھی حق ہے. یہ جو ایک دم ملنگ پنی کی باتیں کرتے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, وہ دھیان سے سنیں. سب کچھ اعتدال کے ساتھ, ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے اعتدال کے ساتھ, تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے اعتدال کے ساتھ دینی کام بھی کرنے ہیں. اس لیے قرآن شریف میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. ہم جماعت میں بھی جائیں گے، کاروبار بھی ہمارا سنبھالیں گے، واپس آ کر کاروبار بھی کریں گے. دوسرا آدمی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے چلا لگا کر، تو اس نے کہا کہ مولانا دوسرا چلا جانے کے لیے تیار ہوں. ابا نے کہا کہ نہیں، آپ جائیے گھر جا کر دکان پر بیٹھیے، بیوی بچوں کے خیر خبر لیجئے. اس نے کہا حضرت میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، آپ مجھے روک رہے ہیں. یوں فرمایا تمہارا اللہ کا راستہ یہی ہے تو تم گھر جا کر بیوی بچوں کا خیال کرو، آپ جاؤ. تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے دکان پر اچھا نہیں لگے گا. یوں فرمایا اسی وجہ سے بھیج رہے ہیں، یہ بھی شریعت ہے. کاروبار کا کرنا، حلال کمانا، یہ بھی شریعت ہے. حلال لقمے کی کوشش کرنا، یہ بھی شریعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، جنت میں کھجور کا درخت بھی لگ گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی میرے ساتھ ہو گیا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب